Aziz ve sevgili Akrat dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah gününüzü hayır eylesin. Araplar Esadallahu sabahatın diyorlar. Mutlu eylesin sabahlarınızı. Ve iki cihan saadet mümkününüzü nail eylesin. Limanın güzel nimetlerinden, Allah'ın sevgili kullarına bahsettiği ikramlarından sizler de istifade edenlerden eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş olan bir hadisi şerifinde buyuruyorlar ki İnnallâhe azze ve celle rahimun, hayyun, kerimun yestahyi min abdihi en yerfa'a ileyhi yedeyhi hümme la yada'u fihima hayra. Sadaka Resulullah bima kal el kema kal. Müjdeliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz ümmetini, buyuruyor ki aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri rahimdir. Şimdi rahimdir, haydır, kerimdir. Üç tane sıfatını belirtiyor Rabbimizin. Allahu aziz ve celil olan Allahu Allah Hazretleri Rabbimiz rahimdir, haydır, kerimdir. Bunları biraz izah edelim, ederiz. Ama önce cümleyi şöyle bir sonuna kadar tamamlayalım. Yestahiyye min abdihi, kulundan utanır Allahu Teala Hazretleri. Niçin? En yerfa ileyhi yedeydi. Kulu iki elini dua etmek için Rabbine kaldırmış. Allahu Teala Hazretlerinden dileklerini biliyor, dua ediyor, bir şeyler istiyor. Ellerini o kaldırmış. Sümme la yada'u fihima hayra. Allah da onun o açtığı avuçlarına muratlarını vermemek, efendim bir hayır koymamak suretiyle boş döndürmekten haya eder. Yani kul elini açtı mı, onun ellerine Allah bir hayır koymadan, hayırla doldurmadan onu döndürmez, boş döndürmekten haya eder, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnnallâh'a hiç şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri diye başlıyor. Edatı tahkik derler ilmeye. Yani muhakkak bu iş böyledir diye manayı kuvvetlendirmek için. Azze ve Celle iki mazi sigasıdır. Arapçada mazi sigaları sıfat olarak tavsif etmek için de kullanılır. Azze aziz oldu, celle celil oldu demek. Aziz olmak ne demek? Aziz olmak yani izzet sahibi olmak. Mutlaka bir şeye üstün gelmek, ondan daha üst olmak manasına geliyor. Buradan da efendim bir şey çok kıymetli olduğu zaman, çok nadir olduğu zaman azzel meta'u derler. Meta çok aziz oldu. Yani bütün öteki emsalde faik oldu, üstün geldi, galip geldi demek. Allah-u Teala Hazretleri mutlaka vallahu galibun ala erdi. Her şeye kadirdir. Her şeye galiptir. Ne dilerse onu yapar. Kimse onun dileğinin karşısında duramaz. Çünkü yarattığı mahlukatıdır. Allah-u Teala Hazretleri de kudret-i külliye sahibidir. Her şeyi aciz, acizlik, aciz sıfatı, aciz olmak sıfatı onun için bahis konusu değildir. Her şeye gücü yeter ve her şeyi efendim istediğini dilediği şekilde yapar. Celle de yüce oldu, büyük oldu manasında ama bu mazi sigasıyla değil de efendim sıfat olarak tercüme edilir. Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri. Evet. Birinci sıfatı Rahim. Bu sıfat tabi sıfatı müşebbehedir. Bir de ismi mübalağa ismi fail derler. İsmi fail veya meful derler. Mübalağa manası ifade eden bir şeydir Arapçada. Yani çok merhametlidir. Allahu Teala Hazretleri merhametli bir diye tercüme etsek az gelir. Çok merhametlidir. Son derece merhametlidir Allahu Teala Hazretleri. Evet. Merhamet de tabii Arapça bir kelime, aynı kökten bir kelime. Bir kelimeyi anlatırken kendisiyle anlatmak doğru değil. Ama biz merhameti çok iyi anladığımız için, iyice anladığımız için öyle anlatıyoruz. Aslında merhamet ne demek? Acımak demek. Yani bir insanın başka bir insanın haline nazar edip ona acıması. Veya bir tabii biz insanlar arasında da bunu kullanıyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin de kullanma nazar edip acıması. Kullarına bakıyor, hallerine acıyor onlara. Yani zaaflarına, yoksulluklarına, ihtiyaçlarına, farklı zaruretlerine bakıyor, acıyor. Acımak demek merhamet. Acımak manasına geliyor. Terahhum etmek, efendim, o severek, efendim, ona onun o zavallı haline acımak manasına geliyor. Allah-u Teala Hazretlerinin bir sıfatı rahimliğidir. Erhamur Rahimindir. Kur'an-ı Kerim'den, efendim, hadis-i şeriflerden kullanılan aynı kökten bir başka sıfatı da Erhamur Rahimindir. Yani Allah-u Teala Hazretleri bu acıma vasfını, acıma duygusunu kullarına da vermiştir. Bize de acıma duygusu var. Bir kediye acırız, bir küçük kuşa acırız. Kış gününde gelmiş, karların üstünde, camın önünde duruyor filan diye görünce dayanamayız. Şiirler yazarız. Zavallı kuş aç kalmış da, donmuş da, üşümüş de camın önüne gelmiş deriz. Efendim, karıncaya acırız, böceğe acırız. Yani her şeye acırız. Kuzulara, kuşlara. Çocuklarda çok tatlı bir duygudur bu. Onlar da acırlar böyle etrafındaki şeyleri ve bu duyguyu öğretmek lazım. Çocuklarımıza acıma duygusunu öğretmeliyiz. Öğrettiğim şeyleri sevip acımaya alışmalı. Gaddar olmamalı, merhametsiz, acımasız olmamalı. Allah-u Teala Hazretleri kullarına da vermiştir bu acıma duygusunu. Derece derecedir acıma duygusu yaratıklarında ve Allah-u Teala Hazretleri Erhamur Rahim'dir. Yani acıyanların acıma duygusuna sahip bizim etrafımızda gördüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz, efendim, tanıdıkların, dostların, merhametli insanların hepsini tanıyoruz. İşte onlardan hoşumuza gidiyor bu merhametlilik. Merhametlilerin en merhametlisidir Allah-u Teala Hazretleri. Bir sıfatı bu. Bu hadis-i şerifte ifade edilen. İkinci sıfatı hayır. Allah-u Teala Hazretleri kör bir efendim kuvvet değildir. Hani elektrik var. Efendim iki teli yan yana yaklaştırdığımız zaman işte bir kuvvet bu elektrik. Elektrik motorunu döndürüyor vesaire filan ama bu kör bir kuvvet. Yani şuuru yok ve biz onu bir takım şeylere efendim şekillere bağlı olarak kullandığımız zaman ondan istifade ediyoruz. Yani atlardan, develerden efendim diğer mahluklardan istifade ettiğimiz gibi o kuvvetten de istifade ediyoruz. Yani kendisinin özel bir arzusu, duygusu yok. Bizim arzumuza verilmiş, bizim kullanmamıza verilmiş bir kuvvet. Kör kuvvet dediğimiz yani kendisinin bir iradesi, arzusu yok. Böyle nasıl kullanırsam öyle kullanıyor. Su kuvveti, efendim elektrik enerjisi, enerji diyoruz, kuvvet diyoruz. Efendim var. Böyle çeşitli şeyler, kuvvetler ama Allah-u Teala Hazretleri efendim hayat sahibidir, irade sahibidir. Efendim hani bazı ilim adamlarının veya zamanımızdaki bazı münevverlerin düşündüğü gibi efendim tabiat, tabiat ana diyorlar. Tabiat ne annedir ne babadır. Tabiat da bizim gibi Allah'ın bir yaratığıdır. Biz tabiatın içinde en güzel yaratığız. Eşref bir mahlukatız. Tabiat da bir yaratıktır. Tabiat ana filan değildir. Efendim, Allah'ın yarattığı varlıkların meydana getirdiği bir topluluktur. Bizim ve bizim dışımızdaki birçok mahlukat var. Çevre, işte bu bunlardan oluşuyor. Canlılar var, efendim, cansızlar var, hayvanlar var. Efendim, bunlara tabiat diyoruz. Efendim, bazıları işte bu tabiatı, tabiat anlatıyorlar, tabiat böyle yaptı diyorlar. Tabiat da kör bir kuvvet. Yaratık olduğu için onun doğrudan doğruya bir şeyi yok. O da Allah tarafından kullanılıyor. Allah tarafından kelifeye verilen vazifeyi yapıyor. Ağaçlar, rüzgarlar, efendim sular, yer, gök, ay, güneş, hepsi Allah'ın emrinde ve bizim hizmetimizde. Allah bizim hizmetimize vermiş. Şeyh Sadi'nin çok güzel şiirleri vardır Gülistan'ında. Hoşuma gider kitabı Gülistan. Efendim orada diyor ki bütün bulut, yağmur, ay, güneş, yer, gök hepsi efendim çalışmaktadır. Senin emrinde çalışmaktadır. Sen yaşayasın diye efendim, senin gıdaların hasıl olsun diye hepsi harıl harıl etrafında çalışmaktadır. Allah çalıştırıyor yani. Ta ki sen efendim işte yaşayasın diye, yiyip içesin diye. Onların hepsi emirlere itaat ediyorlar da bunların senin için çalıştığını görüp de sen insafa gelmez misin? Sen bu kadar mahlukatı senin hizmetine veren Allah-u Teala Hazretlerine nasıl ve nice asi olursun? Onlar hep itaat ediyorlar. Efendim sen nasıl asi olursun bu kadar ikrama mazhar bir mahluk olarak diye Şehzade bildiriyor bu hususdaki şeyini. Kanaatini çok güzel bir şiirle. Efendim Allah-u Teala Hazretleri hayat sahibidir. Efendim bizim o tabiat dediğimiz zaman anladığımız fizik, kimya okuyan, ortaokul, lise, üniversite okuyan insanların düşündüğü gibi değildir bu iş. Allah-u Teala Hazretleri yaratan her şeyi bilerek yapıyor. Küçükten beri okuduğum çok güzel bir kitap vardır. Ordinarius Profesör Akil Muhtar Özlem diye efendim bir tıp alimini yazmış. Tabii eski bir alim. Ben de tabii biraz yaşlanmış gibi sayıyorum kendimi. Çocukluğumda okuduğuma göre yani bundan efendim 50-60 yıl önce yazılmış bir kitap bu. İlim bakımından ahlak diye. Orada bir tıp mütehassısı olarak insanların kılın daha ilkel yaratıklar olan öteki mahluklarda, karıncalarda, arılarda efendim diğer canlılarda da eserlerinin olduğunu yani onların da bir kısım ahlaki sıfatlara sahip olduğunu söylüyor bu kitabında ve insanlarda bu ahlakın daha ileriye doğru mükemmelleşmiş hali tezahür ettiğini söylüyor da diyor ki yani çevremizi incelediğimiz zaman bizi ve çevremizdeki bütün mahlukları belli bir amaca sevk eden yüce bir kudret, bir zişuur, zişuur ne demek? Yani şuur sahibi, irade sahibi bilerek ne yaptığını bilerek yapan ve bilerek bir noktaya doğru muntazam bir şekilde sevk eden bir yüce kudret sahibi var diye. Hoşuma gider tabii. Bilim adamının efendim imanı, bilim adamının imanı takviye edecek bir sonucu bulması sevindirici, güzel bir şey. Yani bazıları da efendim mümkün oluyorlar, zavallılar. Efendim intihar ediyorlar. İşte kör tabiatı efendim taşı, ağacı vesaireyi böyle yanlış olarak tanıyorlar. Tabii burada bir noktayı daha sevgili dinleyiciler söylemek istiyorum. Bunu bütün münevverlere söyleyin, etrafımızdaki insanlara söyleyin. Avrupa'daki bir dinsiz insan ile efendim bizdeki bir dinsiz arasında veya diyelim ki komünist bir ülkedeki tamamen böyle Allah'ın karşısına mütenevrik olarak çıkmış, efendim yumruğunu sıkmış ve Allah'ı inkar eden bir kıpkızıl, kapkara, münkir, kafir, inkarcı, inançsız arasında fark vardır. Şimdi Avrupalı'nın inançsızlığı kendi mıntıkasında mevcut olan inançların, yani biz inançlıyız diyen insanların daha açık bir ifadeyle Hristiyanlığın ve kilisenin onun çevresindeki uygulamasına itirazdır. Yani bunlar tabii haça takıyorlar ve ilim adamı onu şiinetine sindiremiyor, kabul edemiyor. Nasıl olur bu öyle diye. Tabii o zaman dini bilgileri zayıflıyor. Veyahut olmadık şeyler, inançlar, bunlar şöyledir, böyledir diyorlar. İsyan ediyor. Galile isyan etmiş. Olmaz böyle şey demiş. Daha alimler efendim, kabul edememişler. Yani Avrupalı'nın inkarı kendi çevresindeki yanlış inançlara karşı bir karşı çıkış olduğu için onu böyle tamamen kıpkızıl, kapkara, efendim, inatçı bir inkar olarak görmemek lazım. Onlar da efendim ilim adamı olarak etrafına baktığı zaman böyle çok güzel hakikatler yakalamış olanları var. Efendim esrarlı kainat diye kainatın efendim esrarlı çalışmasına dikkatimizi çekenler var. Diyanet yayınları arasında Mustafa Rahmi Balaban tarafından tercüme edilmiş makaleleri efendim ihtiva eden İlim Ahlak İman diye bir kitap vardır. O da çocukluğumdan beri severek okuduğum bir kitap. Orada bilim adamlarının Allah'ın varlığına inanmalarını gerektiren müşahedelerini anlatır bazı makaleler. Evet, yani insan çevresini insaflı bir şekilde incelerse Allah'ın kudretini görür, icraatını görür. Allah'ın neler yarattığını, nasıl yarattığını, nasıl hikmetle yarattığını ibretle seyreder. Yani Allah-u Teala Hazretleri bu şaşkınların, yolallıların izah da değil o. Yani tabiat diyorsun. Tabiat ne? Yani taş mı? Ağaç mı? Efendim su mu? Nedir yani tabiat? Bunların hepsinin bir araya gelmiş şekli. Bunların her birisi birbirinden ayrı şey. Sen bunu nasıl? Yani bir manzara demek gibi bir şey oluyor tabiat. Tek bir şahsiyete sahip değil ki. Ona sen yaratıcılık vasfı efendim uygun görüyorsun da tabiat ana şöyle yarattı, böyle yarattı. Yani münkirane sözlerden birisi Allah baba demek, bir tanesi de tabiat ana demek. Ne ana ne baba, öyle şey olur mu? Yani sen hizaya gelip de doğru düzgün aklını başına toplayıp da ilim adamlarının dediği gibi yüce yaratıcı desene, yani illa onu dememek için çeşit çeşit yalan yanlış sözler kullanıyorsun, ağzını kirletiyorsun, aklını kirletiyorsun, kalbini kirletiyorsun da ilmi olmayan bir şey söylemiş oluyorsun tabi. Dememiz lazım bu gibi insanlara. Evet, Allah-u Teala Hazretleri hayat sahibidir. Efendim, yaradandır. İrade sahibidir. Esma-i Hüsna sahibidir. Ve efendim, kulları dua ettiğini duasına icabet eder. İşte bizi Allah'ın varlığına sımsıkı böyle sarındıran, efendim, tutunduran, bizim gönlümüzü şen eden tarafı da efendim imanımızı safa sağlam çelik gibi, efendim kare gibi yapan tarafı da işin budur. Dua ediyoruz, duamıza karşılık veriyor Allah-u Teala Hazretleri. İstediğini aynen veriyor. Nasıl veriyor? Ben imtihana gidiyorum, yolda öğrenciyim efendim. Öğrencilik yıllarımdan başından geçmiş hadiseler çok. Çok defalar olduğu için tesadüfle de izah edilemez. Zaten kainatta tesadüf diye bir şey yoktur diyorlar. Çünkü kainatı yöneten işi tesadüfe bırakır mı? Her şeyin hikmeti var, tevafuklar var. Efendim, çok çalışamadım, heyecanlıyım. Bazı yerlerini kitabım iyi biliyorum, bazılarını iyi bilemiyorum. Şurası gelsin, şurası gelsin, şurası gelsin diye kendi kendime dua ediyorum. Şu sorular gelsin. İmtihana giriyorum. Hadi anlat bakalım diye benim o düşündüğüm 3 tane soruyu soruyor bana. Yani şunlar gelse dediğim 3 soru bana geliyor. Nasıl oluyordu? Allah duamı kabul ediyor. İmtihanı yapan öğretmene onları sordurtuyor. İşte hayatının Allah'ın bir efendim bizim tarafından görülen, anlaşılan icraatı. Yani dua ediyoruz, duamıza icabet ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey. Bu sadece bana mahsus bir şeydi. Hayır. Sorun nice öğrencinin başından geçmiştir. Efendim nice dinleyici kardeşimizin başından geçmiştir. Evet, ben hakikaten bir seferinde şöyle dua etmiştim de şık diye istediğim gibi oldu. Öyle olmazsa çok şaşılacak bir hadisedir. Bu enteresan şaşılacak hadiseyi şu anlatayım filan diye nice tatlı hatıralarını herkes anlatır. Evet, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri rahimdir, bir. Haydır, iki. Çok merhametlidir, efendim, hayat sahibidir. Kör tabiat, kör kuvvet diren değildir. Efendim, kainat kendi kendine olmamış. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Her olayın ilme aykırı, her olayın sebebi vardır. Müsebbibi vardır. Efendim, illet-i ula ve sebebi âlâ, efendim, müsebbib Allah-u Teala Hazretleri'dir. Yoksa kainatı ilmen ve felsefe yönünden izah ile edemezsiniz. Varlığın nasıl var olduğu çıkmaza girer. Onu kabul etmezse insan. Bunun için şaşkın sözleri bırakması lazım. Zaten gerçek alimler bırakmıştır. Gerçek alimler bizim söylediğimiz sözleri söylüyorlar. İşte yarım olanlar veya problemi olanlar, sıkıntısı olanlar, derdi olanlar, hayatını incelediğiniz zaman efendim, beğenmeyeceğiniz insanlar kendi hayatında yediği darbelerden, etrafındaki insanlardan gördüğü kötülüklerden böyle ters duygulara düşmüş insanlar böyle yapıyorlar. Komünizme gelince o da bir siyasi, efendim, ideolojik bir akım. Orada da insanları zorla bir yere yönlendirmek var. İnançlar kendi karşılarına çıktığı için onlar da inançla mücadele ediyorlar. Her inancın her şeyine efendim karşı çıkıyorlar. O da çöktü. Onun da tutmadığı efendim görüldü. Evet. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri çok merhametlidir. Hayat sahibidir ve kerimun, kerem sahibidir. Kerim ne demek? Efendim soylu demek. Kerim, insanlar içinde kullanılan bir sıfat. Kerem sahibi, yani asaletli, asil halli, asil huylu, bir de asil soylu. Yani soyunda da necabet var, kendi ahlakında da necabet, güzellik var. Soyu da beğenilen bir soy, ahlakı da beğenilen bir ahlak. Davranışları, hareketleri, insanlara muameleleri de güzel. İşte böyle insanı kerim derler, kerem sıfatına sahip. Arapların çok sevdiği kelimelerden birisidir, kerim kelimesi. Allah-u Teala Hazretleri kerimdir. Yine başka ifadelerle biliyoruz dilimizden. Ekremül ekremindir. Yani kullarına da bir kerem sıfatını vermiş ama efendim kerimlerin en kerimidir. Kerem sahiplerinin en kerem sahibidir Allah-u Teala Hazretleri. Kerim sözünü duyduğumuz zaman tabi bağış, ikram, cömertliği de anlıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri merhametlidir, hayat sahibidir, çok cömerttir manasını anlıyoruz. Evet. Ekrem-i Ekrem'indir. Yeşahmi'ye utanır Allah-u Teala Hazretleri. Tabi utanma duygusu efendim hanımlarda, çocuklarda efendim masum, güzel, yerine göre bir süs ve ziynet sayılacak bir duygudur. Hanımın utanması güzeldir. Utanmazlık pek kötü bir sıfattır. Adam utanmıyor veya kadın utanmaz, bir kadın veya çocuk şımarık, haylaz, terbiyesiz utanmaz bir çocuk. Kimseye utanmaz deriz yani kızdığımız zaman, utanmaz bir hareketini gördüğümüz zaman, o da bir hakaret olarak kullanılır. Utanmak güzel bir duygu. Allah-u Teala Hazretleri utanıyor, utandığını beyan ediyor. Tabi Allah-u Teala Hazretleri'nin durumunu anlatmak için Peygamber Efendimiz bizim bildiğimiz kelimelerle, bizim bildiğimiz duygular da efendim anlatacak. Yani insanlar arasındaki anlaşılan aracı, vasıtası, lisan, kelimeler. O kelimeler kullanarak anlatacak ama Allah-u Teala Hazretleri'nin hiçbir sıfatı insanların sıfatına benzemez. Hiçbir hali, huyu efendim insanlarınkine benzemez. Neden? Muhalefetin bir havadis ilmi kelamda mahlukatından başkadır. Uluhiyetin sıfatları Allah-u Teala Hazretleri yaratıklar gibi değildir. Yaratıklardan başkadır. Tektir. Efendim onun başkalarının niceliğini idrak mümkün değildir. Çünkü misal veremezsiniz. Şunun gibi diyemezsiniz. Neyse kendisi şeyin. Onun gibi bir şey yok ki şuna benziyor diye anlatayım. Peki Allah nasıl tanınır o zaman? Yani benzeri eşi olmayan, şunun gibi denilemeyen Cenab-ı Hak bizim Yaradanımız Allah-u Teala Hazretleri nasıl tanınır? En basit şekilde tanınması icraatıyla, muamelesiyle, yaratmasıyla, bize ikramlarıyla biz tanırız. Yani çevremize ibretle, dikkatle baktığımız zaman, kıssalardan işe çıkarttığımız zaman, olaylardan ibret aldığımız zaman, olayları dikkatle incelediğimiz zaman her şeyi olduran Allah olduğu için Allah-u Teala Hazretlerini tanırız. Allah-u Teala Hazretlerinin hayat sahibi olduğunu görürüz, irade sahibi olduğunu görürüz, tekvin sahibi, yaratma sahibi olduğunu görürüz, Erhamur Rahim'in olduğunu görürüz, Ekrem'in olduğunu görürüz. Efendim, zatını bilemeyiz ama efendim sıfatlarını biliriz bildirdiği kadarıyla. Bir de Allah-u Teala Hazretleri kulunu sevdiğini, o kendisi sonsuz kudretiyle kuluna kendisini bildirir, gönlüne tecelli eder. O Allah-u Teala Hazretleri'nin öteki insanlardan daha tatlı, daha hoş, efendim daha derinden, daha heyecanlı, daha böyle tariflere sığmayacak güzellikte tanır. Arif kimse olur. Arif diyoruz ona. Marifetullah. Sahip insan diyoruz. Allah bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri'nin kuluna yine kendisi Allah bildirir. Eğer kul Allah'ın yolunda yürürse, efektif bir kul olursa, gönlünün, gözünün, maneviyatının, basiretinin perdelerini kaldırır, ret olur, efendim 70 bin hicab, efendim zilmetten, nurdan perdeler kalkar, o zaman Allah-u Teala Hazretlerinin cemalini müşahedel eder demiş efendim şairler, güzel güzel arif şairler anlatmışlar bu gibi şeyleri. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi marifetullah'a nail olan arif kamil kullarından eylesin. Evet, Allah-u Teala Hazretleri usadık. Demek ki bir hanımın utandığı gibi, bir çocuğun utandığı gibi, efendim bir yanlış iş yapmak durumunda olan insanın onu yaparsa utanacağı gibi utanır. Kimden utanır Allah-u Teala Hazretleri? Min abdihi, kulundan utanır. Tabi şaşırtıcı bir şey. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz terbiyecilerin en yükseği olduğu için anlatırken de kullarına Allah'ı sevdirmek tabi çok büyük bir sıfattır. Zaten meşayih-i kiramın, evliyaullahın, mürşid-i kiramların da vazifesi kullara Allah'ı tanıtıp sevdirmektir. Aşık yapmaktır yani kulları. Bir vazifesi odur. Tabi mürşidlerin şahı olan efendim şah-ı velayet olan, şah-ı risalet olan, seyyid-i evvelin vel ahirin olan Peygamber Efendimiz de tabi ümmetine peygamber olarak Rabbimizi anlatırken böyle güzel şeylerle, tasvirlerle, güzel manzaralar gözümüzün önünde sererek anlatıyor. Kulundan Allah utanır. Tabi çok şaşırtıcı bir şey. O alemlerin Rabbi, ya Rabbi sen alemleri yaratansın, kulları da yaratarsın, sen kulundan nasıl utanırsın diye insan bir hayrete düşüyor, bir hayranlığa düşüyor, ağzı açık kalıyor, şaşırıyor. Allah Allah diye hayretinden tesbih çekiyor. Allah Allah diyor, Sübhanallah diyor. Sübhanallah diyor bizde. Kulunda utanıyor. Sübhanallah. Allah Allah. Yani neden utanırmış? Peygamber Efendimiz anlatıyor. Kulu elini, iki elini kaldırsın da ya Rabbi desin, dua etsin de o ellerine Allah bir hayır koymasın. Mümkün mü? Ondan utanıyor Allah. Hayır koymamaktan utanıyor. Yani koyuyor. Koymazsa utanacak. Yani mutlaka Allah-u Teala Hazretleri dua edenin duasına karşılık verir. Eline hayır doldurur. Kucağını doldurur. Gönlünü doldurur. Gözünü doldurur. Dünyasını, ahiretini hayırlarla doldurur. Hayra mahtar eder. Sevgili dinleyiciler, ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Yani insanı sabah sabah, cuma sabahı ne kadar mutlu eden bir müjde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinden ne kadar tatlı bir sahne gözümüzün önüne seriliyor. Rabbimiz bizden utanıyor. Elimizi kaldırdığımız zaman bize bir şey vermemekten, dileğimizi yerine getirmemekten, duamızı kabul etmemekten, bizi hayra mazhar etmemekten Rabbimiz utanıyor diye, utanma kelimesiyle dikiliyor. Tabi bu utanma da Allah-u Teala Hazretlerine mahsus bir şey. Efendim, hal, sıfat. Onu bizim anlamamız mümkün değil ama anlayabildiğiniz kadar şu ki Rabbimiz ekremül ekremi, cömertlerin cömerti, bizim yüzümüz ne kadar kara olsa bile, suçumuz ne kadar çok olsa da Allah-u Teala Hazretleri gene dergahına yöneldik mi, elimizi açtık mı, boynumuzu büktük mü, gözlerimizden yaşlar damlatmaya başladık mı, merhameti, efendim, acıması cüşe geliyor. Efendim, hayyü kayyum olduğu için, ekremül ekremin ve erhamül rahimin olduğu için kulum peki hadi bakalım istediğini veriyorum, muradına seni erdiriyorum diye lütfediyor, ihsan ediyor, veriyor, duaları kabul ediyor. Duaları kabul etmek nasıl söyleniyor Arapçada? Allah-u Teala Hazretleri mücibü davat, duaları kabul edicidir, dualara icabet edicidir Allah-u Teala Hazretleri. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, kul çok suçlu olabilir, çok günahkar olabilir. Efendim hayatında şeytana uymuştur, nefsine uymuştur. Efendim söyleyemeyeceğiz, yüzünü kızartacak, kalbini böyle kemiren, içini kemiren, kendisini huzursuz eden çok ayıp günah işler yapmış olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Kuldur. İşte bir iradesi var ama bu iradesini her zaman tam kullanamıyor. Bazen şaşırıyor. Ayağı kayıyor. Şeytana uyuyor veya nefsine mağlup düşüyor. Hatalı bir şeyler yapıyor. Şimdi ne olacak? Yaptı hatayı. Hadi bakalım. Günahlar tatlı tatlı işlenir. Muhterem dinleyiciler, sevgili akla dinleyicilerim, değerli kardeşlerim. Günahlar işlenirken şeytan, nefis, efendim zevk alır. Tatlı tatlı günahlar işlenir. Keyifli keyifli işlenir. Ama o arkasından cezası, belası, sıkıntısı, pişmanlığı acı olarak gelir. Yani bir yaranın tatlı tatlı kaşınması gibi, kaşıdığı zaman da kanayıp daha beter olması gibidir bu. Günahlar tatlı gibi görünüyor, ondan işleniyor zaten. Tatlı geldiğinden insan günahı işliyor. Neden yaptın bu efendim edepsizliği? Gel bakalım buraya. Utanmaz, edepsiz, yaramaz, efendim iradesiz. Niye yaptın bunu? İşte hıkmık, yani biraz tatlı geldi. Tabii tatlı gibi geliyor ilk başta yaparken. Bu tatlandırma nedir? Suni bir tatlandırmadır. Zehirin tadı gibidir. Zehirin tadı gibidir. Güneşin altında bile insan fazla kaldığı zaman, mesela Avustralya'da ziyaretimizde orada şey yaptık, efendim çok gördük, levhalar var deniz kenarlarında. Aman bu denizin kenarındayız diye, bunların üstündeyiz diye güneşte fazla kalmıyor. Avustralya'da çok cilt kanseri insan var. Neden? Orada güneş işte, güneşte fazla kalınca ondan sonra cilt kanseri oluyor. Cildini kanser yapıyor, hasta yapıyor yani. Yani tatlı gibi görünüyor yüzmek, arkasından cilt hastalığı da tatlı bir şey değil. Kanser tabii çok korkunç, ismi bile insana ürküntü veren bir hastalık. Demek ki bir şeyin yapılışında tatlı gibi gelmesi bizi aldatmamalı. Sonuna bakmalıyız. İşin sonuna bakmalıyız. Sonu kötü olan bir şey tatlı gibi gelse bile yapmamalıyız. Sonu iyi olan bir şeyi yapmalıyız. Akıbetine bakmalıyız. Tabii bu ne istiyor sevgili dinleyiciler? Evet öyle yapalım tamam ama ne istiyor bu? İrade istiyor. Yani arabanın freninin olması lazım. Arabanın gitmesi lazım geliyor tamam. Onun için gaz pedalı var. Basıyorsunuz gaza, gaza bastı, gidiyor şoför diyoruz. Bas gaza diyoruz, haydi diyoruz. Neşemiz yerindeyse şoföre, arkadaşımıza gazla bakalım diyoruz. Bas gaza diyoruz, vız, gaza basıyor diye. Tamam, bu da lazım. Gazlamak da lazım çünkü bir yerden bir yere gidecek araba. Ama fren de lazım. Niye fren lazım, gazlamak lazım derken? Çünkü icat eder, durman lazım gelir. Durmak için fren lazım. İşte insanların da yaşamında iradesi olması lazım, freni olması lazım. Tatlı gibi görünse de bir şey sonu acı olacağını anladığı zaman manevi frenine basması lazım. Yani iradesini kullanması lazım. O günahı, o yanlış işi yapmaması lazım. Onu efendim bırakması lazım. Bu nasıl olacak? Bu çok lüzumlu bir şey. Evet, insanın freni olmalı. İnsan makinesinin freni mutlaka olmalı. Nasıl olacak bu? Bu tasavvufla olur. Dinimizin emirlerini tutmakla olur. Efendim, tasavvuf bu irade eğitimidir. İradesi kuvvetli insan olur. Tasavvuf oldu mu derviş olur. Şeylerde, şimdi tabii derviş gibi falan kim bilecek, nereden bilecek? İşte ancak çobanlar bir film çeviriyor da Kung Fu falan diye millet onu seyrediyor. Allah Allah, bu eğitim görmüş Budist mabedinde. Bak iradesi ne kadar kuvvetli, hiç kızmıyor, hiç kızmıyor, sabrediyor, sabrediyor. Tabii irade eğitimi, dini eğitim. Gördün mü insan kızılacak yerde kızmaz. Çünkü kızgınlıkla, öfkeyle kalsam zararla oturur. Kızmanın bir faydası yok. Aklını kullanarak hareket edecek. İşte o kendisini tutabilme dini bir eğitimdir. Nasıl olur? Efendim, oruçla olur, namazla olur, marifetullahla olur. Allah'ın dinini insan güzel uyguladığı zaman haramlardan kendisini çekiyor. Efendim Allah'ın rızasını kazanmaya olan sevgisinden, aşkından, meylinden dolayı günahları işlemiyor. Cehennem korkusundan günahları işlemiyor. Zaten oruç tutarak, ibadetleri yaparak, uygulamalarla yapa yapa iradesi kuvvetlenmiş oluyor. Efendim uyku tatlı olsa bile kalkıp namazını kılabiliyor. Efendim namaz meşakkatli olsa bile namazını kılıyor. Cihat zor olsa bile cihada gidiyor, seve seve canını veriyor. Din, irade terbiyesi, nefis terbiyesiyle ayakta duruyor. Din olmayınca, nefis terbiyesi olmayınca, bu eğitim olmayınca insanlar prensiz oluyor, sağa sola çarpıyorlar, büyük yararlar meydana getiriyorlar. Bazıları tanker gibi, efendim, yanıcı madde dolu gibi oluyor, çarptığı zaman çarptığı yerde de büyük yangınlar meydana getiriyor, çok büyük yararlar meydana getiriyor. Böyle içi yanıcı madde dolu insanlar prensiz olarak bir şey yaptığı zaman büyük çapta tanker gibi insanlar çok büyük zararlar meydana getiriyor. Denizde tankerlerin yangınları şehirleri tehdit ettiği gibi bazı insanlar bir ümmeti, bir milleti, bir devleti tehdit edebiliyor. İçi kötü oldu mu, freni olmadı mı? Bu eğitimin olması lazım. Evet, ama yine de küçük bir büyüklüğü hatalar yapılabilir. Hatalardan moralinin, moral deneyecektik çünkü yabancı kelime kullanmıyoruz, maneviyatının bozulmaması lazım bir insanın. Nasıl olması lazım? Rabbimizin Erhamur Rahim'in olduğunu düşünüp boynunu dikip, ya Rabbi ben bu sefer beceremedim bu işi, hata işledim, beni affet ya Rabbi diye el açıp dua etmesi lazım. Bir günah insanı haddini bildirir, mütevazı bir insan yaparsa onun da bir çeşit faydası var. Yani o zararlı bir şey günah ama hiç olmazsa adam bu sefer haddini bildi, içliğini bildi, boynunu dikti, mütekebbir insan değil, mütevazı insan haline geliyor. İşte bu da bir fazilet, bu da güzel bir şey. Onun için efendim Allah-u Teala Hazretleri zaten bunlar içliğini, kusurlarını, hatalarını bilsinler, gözürlenmesinler. Ben şöyleyim, ben böyleyim demesinler diye onları günaha bulaştırıyor. Hikmeti o. Müslümanın da arada günah işlemesinin sebebi o. Kibir kırılsın. Kendisinde bir şey varlık var sanmasın, vücuba düşmesin, kendini beğenmiş bir tahammül edilmez efendim insan olmasın diye hatalar yaptırtıyor Allah ki haddini biliyor. Ben kusurluyum diye bir tevazu kenarda oturuyor insan. Tevazu olduğunu iyi oluyor insan. İçimli oluyor. Mütevazi insan da Allah yükseltiyor. Evet azizler, sevgili akademiyicileri, müjdeler olsun size ki Allah'a el açıp dua ettiğinizde Allah elinizi boş döndürmez. Avuçlarınızı, kucaklarınızı hayırlar doldurur. Mevlamızın efendim kelami sonsuzdur. Rabbimiz Ekrem'in Ekrem'indir. Erhamur Rahim'indir. Merhametlidir. Hem de hayat sahibidir. Yani sen bir şey isteyince istediğine karşılık verir. Karşılıksız kalmaz. Düz bir duvara söylemiş gibi olmazsın yani. Bil ki Rabbim seni dinliyor, işini dışını biliyor. Hatanı efendim bil, cürmünü muhterif ol, taate mağrur olma, hatana, günahına tevbe et, Allah-u Teala Hazretleri'nin yolunda yürü, daha iyi insan olmaya çalış, hatanı telafi et, kusurumu anladın, bir daha bu kusuru işlemeyeceğim de, daha iyi insan olmaya gayret et.